wordt nu aan de andere kant worden mensen losgeslepen, geloof ik. Even kijken of ik daar geluid van kan vangen. Een brancard op wieltjes neergezet hier. En dan worden mensen nu losgezet. Maar niet achter mijn collega's staan. Goed luisteren. Solidariteit. Oh, oké. Okay. Ik denk, je staat niet goed gericht. Ja, heel goed gericht. Precies goed. Beter met het losmaken van de blokkeerders. Dus we knippen nu gewoon het hek kapot. Kan ook natuurlijk. Ja, ze knippen gewoon het hek kapot tegenwoordig. Ja, dus kan ook natuurlijk. Ja, het zijn maar hekken. This is what democracy looks like! Tell me what democracy looks like! This is- Smeer is erbij gekomen. Het zijn de motorpolitie. Die staan er met hun helm op. En ik zal er niet meer boos maken. Ondertussen worden de blokkeerders één voor één losgehakt, gegezeld, weggesleept. Kaars gedragen en in bussen gezet. De politie begint nu te bewegen, dus we moeten weer achteruit. Achteruit. We kunnen nu hier asfalt en blijven blijven. Ja, maar zij lopen niet mee. Nou, hier kunnen we nog even wat langer blijven. Misschien, ik sta nu weer op het asfalt van het is een rare disbalans nu. Ik sta nu aan de kant van het asfalt waar het bamboebouwwerk staat. En nou, de waterwerper is ook in beweging gekomen. Rebellion! Die waterwerper is nu... Oh, mag ik daarheen of zo?